Allah'ın hidayeti bu organlarımız sayesinde, bunlar hidayet aynı zamanda hediyeyle çok yakın bir akrabalığı vardır kök olarak. Bunlar ilahi bir lütuftur yani. Allah'ın hidayeti de öyle ilahi bir lütuf, ilahi bir bağıştır. Bu organlarımızla biz bir yerlere varıyoruz, bir şeyler öğreniyoruz vesaire vesaire. Bunlar da hayvanlarda vardır. Hatta duyu organlarının ve ilhamın hayvanda gelişmesi insandan daha ileri ve daha süratlidir. İnsanın duyu organlarının gözlerinin tam görmesi bilmem ne falan bilmiyorum ama eskiden biz küçükken annelerimiz falan çocuk kırkını doldurmadan iyi görmezmiş falan. Bilemiyorum tabii onu, o ayrı bir konu. Yani bir süre alıyor ama bir kedi yavrusu 3 gün sonra her tarafı fevkalade kendi şartları içerisinde görür. 5 gün sonra, bir hafta sonra ağzı. Daha hızlı gelişir yani. Aklın hidayeti vardır. Akıl yoluyla elde edilen bir hidayet. Bu da insana has bir özelliktir. Bir diğer hidayet vardır yine insana has. Dinlerin ve şeriatlerin hidayeti. Her ne kadar biz burada ler desek bile buradaki çoğul peygamberlerin çokluğundan dolayı bir çokluktur. Yoksa Cenab-ı Allah'ın dini hep tarih boyunca İslam'dır. Başka bir şey değildir. Bir hidayet türü daha vardır ki bu da hayır yolunda yürüyebilmek için yardım ve başarı ihsan etmekle gerçekleşir. Hayır ve hidayet yolunda, doğru yolda yürüyebilmek için yardım ve başarının ihsan edilmesiyle, bağışlanmasıyla gerçekleşir. İşte bu surede, bu ayette istenen hidayet budur. Ya Rabbi bize sağlam duyu organları ver manasına gelmez. Ya Rabbi bize güzel bir ilham ver manasına gelmez. Hayır. Bunların hiçbirisi değil. Hayır yolda yürüyebilmek için, istikamet üzere olabilmek için Allah'tan böyle bir hidayet isteniyor. Zaten ondan sonraki kelimeler bunu gösteriyor. İhdine sıratal müstakim. Sırat yol demektir. Bu budur. Müstakim de istikametli, dost doğru. Yani senin rızana, senin rızanın tecelligahı olan cennete ulaştıracak yolu izlemeyi, böyle hayır yolda ilerlemeyi bize nasip et, kolaylaştır. Bu imkanı bahşet, bizden bu lütfunu esirgeme. Hani halk arasında deniyor ya ki bir hadisten alınmış, ilham alınmış bir sözdür. Allah kabul etmeyeceği duayı ettirmez diye. Biz bu duada samimi olarak Allah'a yönelirsek, Allah da bu samimiyetin neticesini üzerimizde halk eder. Kitabını indirmekle bunun imkanını vermiştir. Resulünü göndermekle bunun imkanını vermiştir. Geriye fiilen bizim bu yolu izlememiz kalmıştır. Biz de bunu samimi olarak istersek, kitabından hareketle Cenab-ı Allah kitabı üzere, Resulünün izinde istikamet üzere yürümeyi bize nasip ve müyesser kılar. Yani içinde yaşadığımız bu hayat şartlarının her bir saniyesi, her bir dakikası, her bir kurumu, her bir müessesesi maalesef o kadar Allah'ın rızasına muhalif bir ortam ve muhit ile kuşatılmış bulunuyoruz ki bunlar bizde bir şekilde elde ettiğimiz Allah'a kurbiyeti şeyi, yani kısacası şunu, Allah'a sağlıklı ibadet etmeyi gölgelediği gibi bu ibadetin bize vermesi, kazandırması gerekeni de maalesef asgariye indiriyor. O halde bizim yapmamız gereken de ibadetlerimize daha çok dikkat ve özen göstermek. Daha çok şuurla ibadetlerimizi yapmanın yollarını aramak ve bunun için sürekli olarak zihnimizi diri ve uyanık tutmak. Biraz da Kur'an-ı Kerim'i sizlere bu derslerle hatırlatmaya çalışmamızın gayesi budur. Yoksa biz burada geleceğiz ve tefsir alimi olup çıkacağız diye değil. Veya ben size işte buyurun bakın ben tefsiri ne kadar güzel biliyorum falan anlatayım diye değil. Allah beni de böyle bir maksatla sizlere bir şey anlatmaktan korusun. Sizleri de az önce söylediğim maksatla bir şeyler dinlemekten korusun. Ha, bilgi zaten hasıl olur. Bundan asıl maksat bizim bu bildiklerimizin veya öğrendiklerimizin bizi Allah'a daha güzel ibadet edebilen bir kul haline getirmektir. Allah'ın dinini daha güzel yaşayan bir kul, ubudiyetini daha mükemmelle doğru götürmüş veya götürmekte olan, götürebilen bir kul haline getirmektir. Amaçlarımızın başında bu yer alır. Bu gelir. O halde ne yapacağız? Bir defa Fatiha'dan başlayarak kıldığımız namazın her rekatinde Cenab-ı Allah'a hitap ederken ne söylediğimizin bilincinde olacağız ve bunu zihnimizle birlikte dilimizi kontrol ederek söyleyeceğiz. İyyake dediğimiz zaman İyyake ile ilgili ne biliyorsak hatırımıza gelsin. Na'budu dediğimiz zaman sana ibadet ediyoruz ile alakalı ne biliyorsak hatırımıza gelsin. Bunu yapabildiğimiz zaman Allah'ın izniyle görünür şeytanlarla görünmeyen şeytanın ibadetimizi gölgeleyici faaliyetlerini veya aksiyonlarını geriletmiş, etkilerini azaltmış oluruz. Peki ihdine sıratel müstakim dedik. Birisi der ki ya kardeşim bu sırat-ı müstakim yalnız sizin peygamberinizin veya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tek elinde değil ki. Siz demiyor musunuz ki Musa da gelmişti, İsa da gelmişti, efendim İbrahim de gelmişti, gelmiş de gelmişti. Bunların hepsi de peygamberdi ve hepsi de Allah'tan aldıklarını insanlara öğretmek üzere geldiler ve öğrettiler. İnsanlar da onların dediklerini yapıyorlar. Ve günümüzde de hala onların izinden gidenler var. Gittiklerini söyleyenler var. Bu sırat-ı müstakim sizin tek elinizde midir? Onlarınki de sırat-ı müstakimdir. Diyenler de olabilir. Bu kadarıyla kalsaydı biz de belki diyebilirdik. Madem iş sırat-ı müstakimdir ve madem sırat-ı müstakimi peygamberler getirmiştir, ha Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği, ha Musa Aleyhisselam'ın getirdiği fark etmez. O halde ben piyasada Musa Aleyhisselam'la alakalı dinin mahiyetinde ne varsa onu da uygulayayım. Veya İsa Aleyhisselam veya bir başkası. Ya bu kadarla kalmadı işte. İhdine sıratel müstakim. Sıratellezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin izlediği yoldur bu yol. Öyle her sıratım var, yolum var ve benim yolum doğrudur diyenlerin yolu doğru değildir. Bunu beyan ediyor Cenab-ı Allah Nisa suresinde. Kendilerine nimet verilenlerin yolu kimlerdir? Daha doğrusu kimlerin yoludur bu? Kimlerdir kendilerine nimet verilenler ve onların yolu nedir? Men yuti'illaha ve rasule فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ فَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Yani kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar kendilerine nimetler verdiği, nimet ihsan ettiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle birlikte olanlardır. Ne güzel arkadaştır onlar. Demek ki kendilerine nimet verilenlerin yolu belli. Öyle her bu da bir yoldur dediğimiz yol veya denilecek yol nimet verilmişlerin yolu değildir. Bu yol bellidir. Nebilerin yolu. O nebilerle birlikte sadakatle saf tutanların yolu, onların yanında sıddıkiyet mertebesine ulaşacak şekilde Nebilerin getirdiklerine dağları andıran sarsılmaz imanla bağlananların yoludur. Öyle ki bunlar gerektiği vakit sadakatlerini ispat etmek için inandıkları davanın şehadetini Allah'ın yolunda ölüm dahi olsa onunla da ispat etmekten geri kalmamışların yoludur. Ve onlar şehadet nasip olmasa bile nebilerin getirdikleri yolu izleyerek, o yolu izlemek ve kendilerine nimet ihsan olunmak noktasında salah sahibi, yani salih kimseler olduklarını ispat etmişlerdir. İşte kendilerine nimet verilenlerin yolu budur. Nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolu. Bunun da hülasası ne? Allah'a ve Resulüne itaattir. Demek ki nimete mazhar olmak ve nimete mazhar olanlarla birlikte olabilmek Allah'a ve Resulüne itaat etmekle mümkündür. Eğer Allah'ın ve Resulünün emri senin elinde tereddütsüz olarak bulunuyorsa sen ona itaat ettin mi nimete nail olursun. Fakat dediğimiz gibi Müslüman sahip olduğu her bir nimeti maddi veya manevi olsun, görünür görünmesin, bilinir bilinmesin Allah'tan bilen insandır. Onun için hidayet nimeti de nimetlerin en büyüğüdür. Ve biz başta bu nimet olmak üzere sahip olduğumuz bütün nimetleri Rabbimizden biliriz. Ve ondan isteriz. Gayril mağdubi aleyhim. Kendilerine gazap edilenlerin yolu değildir bu yol. Yani bir önceki ifade bu yolun müsbet, yani olumlu özellikleriydi. Yani bu yolda izniye bu yolda gidenlerin yoluna bizi ilet, o doğru yoldur. Fakat herkes bu yolda değil ki. Bu yola gitmeyenler de var. Peki gitmemek ile gitmek arasında fark yok mu? O zaman Allah-u Teala niye sırat-ı müstakimi izleyin desin ki? Fark var. Nimete erenlerin yolunu izlersen, Allah'a ve Resulüne yani itaat edersen, nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber, en güzel arkadaşlar bunlar, onlarla beraber olacaksın. Fakat Allah'a ve Resul'e, sırat-ı müstakimin kendisi olan Allah'a ve Resul'e itaat etmeyecek olursan, o takdirde sen ya gazaba uğrayanlarla birlikte olursun, yahut da dalalette olanlarla birlikte olursun. Onun için, ya Rabbi sen bizi nimete erdirdiklerinin yoluna ilet, hidayet eyle. Gazaba uğramışların ve dalalette olanların, sapıtanların yoluna değil. Cenab-ı Allah Yahudiler hakkında Bakara suresi 61. ayette mesela ve onlar Allah'tan gelen bir gazaba uğratıldılar diyor. Ve bâ'û bi'gadabin minallah diyor. Allah'tan gelen bir gazaba uğradılar. Fetih suresinde de 6. ayet ve Allah onlara gazap etmiştir. Ve gadiballahu aleyhim demiştir. Diye buyurmuştur. Bu şunu gösteriyor ki gazaba uğramak özelliği Yahudilerde daha belirgindir. Yani bütün kafirler, nimete ermeyenler, İtaat, Allah'a ve Resulüne itaat etmeyenlerin hepsi aynı zamanda hem mağdubun aleyhimdir hem de dallindir. Yani hem gazaba uğramışlardır hem de sapıtmışlardır. Fakat Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetlerden hareketle diyebiliyoruz ki Yahudiler de aynı zamanda dallindir. Fakat gazaba uğramış olmak özellikleri onlarda, özelliği onlarda daha baskındır, daha ileridir. Ton olarak daha yüksektir. Hristiyanlar hakkında da Cenab-ı Allah Maide suresi 77. ayet-i kerimede mealen şöyle buyuruyor. Onlar da bundan önce dalalete düşmüş, birçok kimseyi düşürmüş ve sonra da dümdüz yoldan kendileri de dalalete, sapıklığa düşmüş oldular diyor. Bu ayet-i kerimeden de anlaşılıyor ki dalalette olmak Hristiyanlarda daha baskındır. Fakat onların gazaba uğramayacakları manasına değildir. O da onlar da gazaba uğramış olmakla birlikte dalalettedirler. Bunlar da dalalette uğramış olmakla birlikte Allah'ın gazabına uğramışlardır, uğrarlar. Kaçınılmaz bir şeydir bu. O halde bunlar bizim gibi ifade yerindeyse şeriat sahibi idiler. Bu aynı zamanda Müslüman olarak bizlerin gözlerini enbiyanın ve o enbiyanın izinden giden veya gitmeyenlerin tarihine de ibretle dikkat etmemizi emrediyor. Tarih İslam'ın nazarında bir zihinsel konfor değildir. Bir kültür değildir. Yani kültürel bir malzeme değildir. Bir zevk değildir, bir hobi değildir. Tarih bizim için bir ibret aynasıdır. Yapılan yanlışları tekrarlamamak, doğrular varsa onların izinden gitmek veya onları yaşatıp sürdürmek için tarih bir malzemedir. İşte bu manada aslında Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ buyrukları İslam'ın, Müslüman'ın tarihe bakışının temel özelliklerini veya günümüzdeki tabirle söyleyecek olursak tarih felsefesinin, İslam'ın veya Kur'an'ın olması gereken tarih felsefesinin temel özelliklerini, esaslarını, unsurlarını da ne yapmış oluyor? Ortaya koymuş oluyor. Tarihe kimler nimete ermiş, onları ön plana çıkarmak. Kimler dalalet ve sapıklığa uğramış, gazaba uğramış, onları da o halleriyle ortaya koyup insanların, ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar gelecek olan beşeriyetin onların hallerinden ibret almaları için onlara dair bu ibretli sahneleri, bilgileri aktarmak. İşte Kur'an kıssalarının yaptığı budur. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de kıssalar çok önemli bir yekun tutar. Onun için bu surede de kıssalara atıf oldukça büyük bir yer tutuyor, görüyor musunuz? Kısacık ayet-i kerimede, sure-i kerime celilede ne diyor? اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Bir bakıma bu ayetler, bu buyruklar tamamıyla tarihe de bir göndermedir. Tarihi kıssalara bir göndermedir. Kur'an-ı Kerim'in ihtiva ettiği tarihi kıssaları adeta bir hulasadır, bir özetlemedir. Onun için bizler dediğimiz gibi tarih bizim için ne bir zevktir. Yani zevk alabiliriz yani. Zevk almayalım manasında söylemiyoruz. Efendim bir kültür amacıyla da edinmeyelim manasında söylüyorum. Yoksa tarihi bilgisi olan olmayana göre daha kültürlüdür. Bu bir vakadır. Bir vakadır. Ama amacı bizim için önemli. Dediğimiz gibi işte Kur'an-ı Kerim'in bu buyrukları, Fatiha suresinin bu buyrukları aynı zamanda bir Müslümanın tarihe ve Kur'an-ı Kerim'in kıssalarına yaklaşımının özünü de, ana fikrini ve olması gereken ana temayı da ne yapmış oluyor? Ortaya koymuş oluyor. Dolayısıyla Yahudiliğin ve Hristiyanlığın tarihini bir Müslüman olarak inceleyecek olursak, Yahudilikte ve Yahudilerde niçin gazaba uğramışlığın, Hristiyanlarda ve Hristiyanlıkta ise niçin dalalette oluşun daha baskın olduğunu da tebarüz ettirmeye çalışmalıyız. Bunu ortaya çıkarmaya çalışmalıyız. Böylelikle onları gazaba uğratan hallerden uzak, dalalete uğranan hallerden uzak kalma imkanını daha şuurlu bir şekilde yakalamış oluruz. Ve dediğim gibi esasen bunların her ikisi de dalalettedirler. ve aynı zamanda gazaba uğramışlardır. Ama niçin bunlarda bu özellik daha baskın, bu özellik öbürlerinde daha baskın? Her ikisi de tevhidde ciddi sapmalar göstermişlerdir. Birisi Cenab-ı Allah'ı Rabbul Alemin olmaktan çıkartıyor, Rabbul Yahud haline getiriyor. Yahudilerin Rabbi, alemlerin Rabbi değil, Yahudilerin Rabbi. Adeta hatta hizmetkarı, Rableri de değil. Emir erleri. Kendilerini yüceltmek, büyütmek için, yükseklere çıkarmak için ne lazımsa yapmak zorunda olan birisi gibi görüyorlar. Muharref Tevrat'ı okuyun görün. Hristiyanlar ise teslis batağına düştüler zamanlar. Teslisle kalmadılar. Hahamlarını, Yahudi hahamlarını ve efendime söyleyeyim ilim adamlarını da Rabler edindiler ayet-i kerimeyle sabit. İleride gelecek Tevbe suresinde inşallah. Tüm bunlar onların doğru yoldan sapmalarının bir neticesidir. İslam onun için sıratın müstakim olmasına dikkat eder. Ne olursa olsun hele bir yola koyul da yürü demez İslam. Hayır arkadaş. Seni ilahi rızaya ulaştıracak olan yolu izle diyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hele konuş da ne konuşursan konuş demiyor. Ya ne diyor? Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri fel yekul hayran evli yasmut diyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse ya hayır söylesin yahut sussun. Batıl söyleme iznimiz yok. Yanlış söyleme iznimiz yok. Mala yani konuşma iznimiz yok. Ya hayır söyleyeceğiz ya da susacağız. Bu ayrı bir şey. Dolayısıyla İslam'ın dışındaki bütün yollardan sarf-ı nazar etmemiz icap ediyor. Buradaki kitle elbette ki böyledir. Böyle inanıyoruz, böyle itikad ediyoruz. Hüsnü zannımız budur. Kendimiz hakkında ve sizin hakkınızda. Fakat günde milyonlarca ağız şu kadar defa, 20-30 defa ihdine sıratel müstakimi tekrarlıyor. Ve gerçekten bu hidayet talebinin ameli şeklini hayatlarına uygulasa bu milyonlarca insan dünyada beşeriyet tarihinde görülebilmiş en büyük inkılaplardan bir tanesi ve en hızlı zamanda tahakkuk eder. Ve en verimli ve en zararsız şekilde. Arkadaş ben ihdine sıratel müstakim diyorum. Bugünden itibaren bunun gereği neyse hayatımda tatbik edeceğim diye Allah lütfetsin. Bir karar alsın Müslümanlar ve bugün aldıkları bu kararı şu andan itibaren uygulamaya koysun. Veya bu Fatiha-i Şerife'yi okuyan herkes bu kararı versin ve okumasıyla birlikte uygulasın bakayım. Beşeriyet tarihinde görülmüş inkılapların en büyüklerinden birisinin tahakkuk edeceğine rahatlıkla yemin edilebilir. Ama Cenab-ı Allah'ın bir iradesi var. Bizim de karar verme zaafımız var. Verememe gibi bir zaafımız var. Veya söylediklerimizle, okuduklarımızla gerektiği gibi amel edememek gibi bir kusurumuz var. Onun için bu sureyi okuduktan sonra amin demiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'den gelen hadiste belirtildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam cehren okuduğu namazlarda cemaat de öyle bir amin diyordu ki cami sarsılıyordu diyor, mescit sarsılıyordu diyor. Öyle bir kalpten diyor söylüyorlardı ki yani anlamı bu. Öyle içten, öyle samimiyetle, öyle bütün kalpleriyle bu duaya iştirak ederek amin diyorlardı ki mescit inliyordu, sarsılıyordu diyorlar. Yani basit bir ses yükseltme değildir o. Gönülden bu duaya iştirakin, imamımızın az önce kıldığımız akşam namazında olduğu gibi yaptığı bu duaya sen kendin okun, kendin söylüyorsun değil. Sen bizim önderimiz olarak önümüzde bu sureyi ve bu surenin muhteşem manalarıyla birlikte okuyorsun. Biz de bütün kalbimizle senin bu duana katılıyoruz ve amin diyoruz. Yani ya Rabbi bu duamızı kabul buyur. Böyle olsun. Demek sünnettir. Aynı zamanda. Yani dolayısıyla Fatiha. Yani Kur'an'dan değildir amin. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz ileride sırası geldikçe de söyleyeceğiz. Her bir surenin okunması akabinde veya bazı surelerin okunması akabinde yaptığı veya söylediği, yaptığı dualar veya söylediği ifadeler vardır. Bunların tekrarlanması sünnettir. Mesela Tebareke suresi قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ diye bitiyor. Söyleyin bana diyor. Suyunuz sabah uyandınız baktınız ki yerin dibine çekilmiş. Kim size yerden fışkıran su getirecek? Buna cevap Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allahu Rabbul Alemin diye cevap veriyor. Alemlerin Rabbi olan Allah. Biz yapamayız elbette. Ne kadar harika oturuyor değil mi ifade yerindeyse? İşte bu sure okunup da buraya gelindiği vakit okuyanın da dinleyenin de amin gibi yüksek sesle söyleneceğine dair bir şey yok. Onu bilmiyorum veyahut da ben bilmiyorum. Söylemek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a uymak cihetiyle bir sünnettir. Eleysallahu biahkemil hakimin. Allah hakimlerin en hakimi değil midir? Hüküm koyanlar arasında en sağlam, en tartışılmaz, en güçlü, en doğru hükmü koyan değil midir? Burada da evet odur manasına bela demek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetidir. Yani bu nedir? Bu ne demektir? Şu demektir. Müslüman okuduğu veya okunan Kur'an'la sağlıklı ve doğru bir iletişim kurabilen bir insandır. Okuduğumuz Kur'an ile olması gerektiği gibi bir iletişim kuramıyorsak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği hadis-i şerifin durumuna düşeceğiz. Öyle bir takım insanlar gelecek ki okudukları Kur'an diyor şu hançerelerinden aşağıya inmez diyor. Bazen. Çok güzel okuyacaklar diyor. Sizden herhangi birinizin diyor okunu düzeltirken özen gösterdiği gibi özen gösterir. Fakat o okuduğu Kur'an hançeresinden aşağı inmez. Maazallah. Evet Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyacağız. Doğru okuyacağız. Düzgün okuyacağız. Kurallarına göre okuyacağız ama hançerelerimizden kalbine inmesi, kalbimize inmesi, kalbimizden taşarak davranışlarımızı da yönlendirmesi icap ediyor. Buna dikkat edelim. Ve böyle Kur'an okuduğumuz zaman, bu şuurla ibadetlerimizi yaptığımız zaman inanın etrafımızdaki fitnelerin, münkeratın, görünür görünmez şeytanların şerlerinin üzerimizdeki etkisi Allah'ın izniyle gerileyecektir, azalacaktır. Tabii bütün hallerimizde melek olacak halimiz yok. Olursak çok faydası da olmaz yani. Melek oluruz. Bizden melek olmamız istenmiyor. Allah-u Teala bizi melek isteseydi melek olarak yaratacaktı. Allah bizim kul olmamızı istiyor. İmtihan olunan kul ve neticede inşallah iyilikleri dolayısıyla günahları affolunacak bir kul. Bunu ve kulluk en büyük şeref. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Cenab-ı Allah mukayyer bırakıyor. Diyor ki Rabbim bana dedi ki sen kral, hükümdar bir rasul mu olmak istersin? Kul bir rasul mu olmak istersin? Ben kul bir rasul olmayı tercih ederim. Niçin? Çünkü gerçekten Allah'a kul olduğunuz zaman hükümdarların hükümleri sizin için eğer Allah'ın şeriatına uygun değilse, ifade edilse rız gelir, tırıs gider. Hiçbir kıymeti olmaz. Hükümdarların hükümdarlığının bile sizin kulluğunuz önünde değeri olmaz. mallarının, mülklerinin, servetlerinin sizin yanınızda kıymeti olmaz. Ve o zaman asıl hükümdarlar sizlersiniz. Nitekim bir İslam mürebbisi, alimi öğrencilerine bir gün şöyle diyor: eğer şu krallar, şu emirler, şu hükümdarlar sizin kalbi ve ruhi bakımdan ne kadar yüksek olduğunuzu bilselerdi, sizin bu hallerinizi elinizden almak için sizinle gerekirse savaşırlardı diyor. Yani ubudiyetin müstesna halleri, inanın, dünya malında, mülkünde, hükümdarlığında yoktur. İşte Allah Resulü bu inceliği keşfettiği ve fark ettiği için ve ubudiyetin daha sayılamayacak birçok meziyetleri olduğu için kul bir Resul olmayı tercih etmiştir. Cenab-ı Allah da bizlere, kendisine olabilenin en ileri noktasında kul olmayı, ubudiyeti nasip eylesin inşallah. Sözlerimizi bitirmeden önce Fatiha suresinin faziletiyle ilgili çok hoş bir hadis nakletmek istiyorum. Ebu Said el-Mualla diye bir sahabi anlatıyor radıyallahu anh. Diyor ki, bir gün mescitte namaz kılıyordum. Allah Resulü beni çağırdı. Ben de diyor namazda olduğum için hemen gidemedim. Hadisin anlattığı çok şeyler var, bunlara dikkat edelim. Ben de gitmedim diyor, namazımı bitirdim. Bitirdikten sonra gittim. Cenab-ı Allah Resulü şöyle buyuruyor. Enfal suresinin 24. ayetini söylüyor ona, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırlatıyor. Ey iman edenler, Allah ve Resulü sizleri size hayat verecek şeylere davet ettiği vakit onların davetlerini kabul edin demiyor mu? Niçin seni çağırırken gelmedin diyor. Bakınız, peygamber kendisi saltanat üretmiyor, haşa. Ben madem emrettin geleceksin lan demiyor. Seni çağırdım nasıl gelmezsin demiyor. Yani bir zorbalık, bir zorba edasıyla bunu sormuyor. Niçin Allah'ın bu emrine uymadın diye soruyor. Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettikleri zaman onların davetlerine icabet edin demiyor mu diyor. Evet diyor. Peki seni çağırdığım zaman niye gelmedin? Ya Resulallah namaz kılıyordu. O zaman anlaşılan ne? Demek ki Said bin el-Mualla radıyallahu anh o anda bu ayeti ve bu ayetin ihtiva ettiği inceliği fark etmeden namazına devam etmiş. Dolayısıyla bu ifadeyle ise içtihadında bir beis yok. Burada ufak bir parantez açarak söyleyeyim. Bu hadis bize şunu gösteriyor. Allah'ın daveti nasıl bize hayat verecek şeylerse, Resulullah'ın da bizi çağırdığı şeyler de bize hayat verecek şeylerdir. Yani ruh nasıl bizim bedenimizin hayatını sağlıyor ise, hayatımızın ruhu da Allah'ın ve Resulünün emirleridir. Hayatımıza da ruh veren onların emirleridir. Onların bizi kendisini yapmaya, işlemeye davet ettikleri şeylerdir. O cihetle bu ayet-i kerime çok ehemmiyetlidir. Yani bazılarının maalesef söylemek cesaretini gösterdikleri gibi Allah Resulü bir postacıydı. Allah'ın öyle postacıya da ihtiyacı olmaz yani. Bizim Resul'e ihtiyacımız olduğu için Cenab-ı Allah Resullerine, peygamberlerine öyle meşakkatler çekecek bir hayat sürmelerini murad etmiştir ifade yerindeyse. Yoksa Cenab-ı Allah demiyor mu? Biz dileseydik bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirirdik. Yani. Dağ da tahammül etmezdi, o ayrı bir şey. Yani Cenab-ı Allah'ın öyle özel olarak postacı dedik. Melekler gelmedi, gelmeliydi diyor Kureyş kafirleri. Melekler de gelmedi. Çünkü meleklerin bize örnek olacak vasıfları yok. Bizim tabiatımız ayrı, onların tabiatı ayrı. Melekler bize diyecek ki Resul olarak, ya ey insanlar bu işi yapın. Biz diyeceğiz ki ne olacak, sen meleksin, bu iş sana kolay. Bizden ne hakla bu işi istiyorsun? Sen ayrı, biz ayrı derdik o zaman. Cenab-ı Allah böyle bir kapı aralamak için insanlardan rasuller gönderdi. O zaman diyemeyiz ki namaz kılmak meleklerin yapabileceği bir iştir, İnsanlar yapamaz. Yok, buyurun. Allah Resulü de insandı, sahab-ı kiram da insandı ve namaz kıldılar. İbadet ettiler. Şeriate harfiyen riayet ettiler. Şeriati hayatlarında fert ve toplum olarak ikame ettiler. Devletlerinin çatısını ona göre çattılar. Devletler arası bütün münasebetlerini de ona göre yaptılar. Olmayacak bir şey değildir. 14 asır önce de geçerli olduğu gibi kıyamete kadar da aynı şeyler geçerli olacaktır. Hadise devam edelim. Ondan sonra Cenab-ı Peygamber ona dedi ki, mescitten çıkmadan önce sana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğim. Dedi diyor ve elimden tuttu. Yavaş yavaş yürüdüler diyor mescidin kapısına doğru. Mescitten çıkmadan önce Allah'ın Resulü bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğini söylemişti. Evet diyor. O Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir diye başlayan suredir. Böyle azametli bir sure ile Cenab-ı Allah'a hitap ediyoruz. Bu surenin kıymetini bilelim. Bu surenin bize anlattığı mesajları, bize verdiği mesajları iyi algılayalım, iyi kavrayalım. Hayatımıza gerektiği gibi aktarmasını iyi bilelim. Surenin derinliklerinden hareketle Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinde ise o uçsuz bucaksız deryayı andıran Kur'an-ı Kerim'in o müstesna iklimine dalmasını bilelim. Bu sureyi iyi kavradığımız takdirde ve bu kavrayışımızın ışığında Kur'an-ı Kerim'i ele aldığımız takdirde her bir okuyuşumuz Kur'an'ı daha iyi anlamamıza sebep olacak, Fatiha'yı da daha iyi kavramamıza sebep ve yardımcı olacaktır. Onun için bu surenin muhtevasını iyi bilmemiz, iyi kavramamız ve devamlı diri tutmamız lazım. Bunun da yolu tekrarlamaktır. Onun için Fatiha suresi namazın her rekatinde kılınır. Fatiha okunmadan namaz olmaz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Fatiha sureyi şerifesine dikkat edelim. Diyor ki o Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir hadisin devamında. Es-seb'ül mesani odur ve bana verilen Kur'an odur. Zannederim Hicr suresinde وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ diyor. Andolsun biz sana 7 tane mesaniyi verdik ve Kur'an-ı Azimuşşan'ı verdik diyor. Allah Resulü de diyor ki o 7 mesani tekrarlanıp duran şey demektir. 7 mesani 7 ayet, tamam mı? Ve defalarca tekrarlanıyor ve Kur'an-ı Azim bile odur diyor. Dolayısıyla bakın Fatiha'nın kendisine Kur'an'ın tamamının adeta ismini veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü evet İhlas suresi Kur'an'ın 3'te biridir. Niçin? İman esasını, ihlası iyi vurguluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam 3'te bir demiyor Fatiha'ya. Kur'an-ı Kerim'dir diyor. Kur'an-ı Azim'in kendisidir diyor. Yani Kur'an onda mündemiştir. Bir Ali radıyallahu anh'a atfedilen uydurma bir söz vardır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i Fatiha suresinde Fatiha'yı Besmele suresinde Besmele'de Besmele'yi B'de B'nin manasını noktada ve o B'nin altındaki noktada benim. Yani kim tarafından da uydurulduğu, hangi taraf girlik gösterenler tarafından da uydurulduğu böyle kendisini ortaya koyuyor. Yani bu sefer kardeşim B kalk, bu kadar yok. Bu gibi şeyler peygamberin bildirdikleriyle bilinir. Peygamber bu kadarını söyledi. Kur'an-ı Azim Fatiha suresidir. Fatiha'da besmeledir diye bir şey demedi. Efendim söyleyeyim, besmelenin de bütün manası B harfindedir demedi. B harfinin manası da noktadadır demedi. O noktada Ali'dir hiç demedi. Bunlar için aktarılır. Bunlar şunun için aktarılır. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Hatta bu surede, değil mi? Kendilerine nimet verilenlerden de söz etti. Gazaba uğrayanlardan, sapıklardan da söz etti. Yanlışlıklar söz edilir ki onlara karşı uyanık olunsun. İmam Şafii'ye nispet edilen güzel bir söz vardır veya tekerleme. Diyor ki, عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِشَّرِّ وَلَاكِنْ لِتَوَقِّهِ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعْ فِيهِ. Ben diyor şerri bildim, öğrendim. Fakat şer işlemek için, şerrin kendisi için öğrenmedim. Aksine ondan sakınmak için öğrendim. Kim hayrı şerden ayırt edecek bilgiye sahip olmazsa şerre düşer. İslam alimlerinin sahih hadisler yanında zayıf ve uydurma hadisleri de toplamaya dikkat ve özen göstermelerinin bir sebebi de budur. Böylelikle yarın öbür gün Deccal'in birisi çıkıp uydurma hadisleri milletin önüne sahih hadis gibi süremezsin. Öyle bir imkan kalmamıştır. Onun için İslam alimlerini de çok seveceğiz. Ben layıkı kadar sevdiğimi inanmıyorum ama seviyorum, çok seviyorum. Çok saygılıyım onlara. Çünkü bize çok şey yaptılar. Bizim için çok şeyler yaptılar. Gecelerini gündüzlerine kattılar. Bizim gibi böyle güzel imkanlarla ilim yapmadılar. Ne sıkıntılarla. Bir hadisin sadece senedindeki bir raviyi daha az zaltmak için icabında kalktı. Ta efendim Şam'dan Mısır'a kadar yolculuk etti sahabi. Bu hadisi sen Resulullah'tan duydun mu? Evet duydum. Geldiği gibi duruyor. Oturup hadi gel bir çay iç. Bir bardak su iç. Ona dahi vakti yok. Allahu Ekber, bu ne gayrettir ya Rabbi. Akıllara durgunluk veriyor. Bu insanlara biz saygı duymayacağız. Bu insanları sevmeyeceğiz. Bu insanların hataları dahi olsa onları bir kenara, lan faziletleri hataları karşısında sayılamayacak kadar çok. Sonra hataları sayılı olan insan ne mutlu. İnsanı ne mutlu. Demek ki az ki hataları sayabiliyoruz. 1, 2, 3, 5. Sen tersine iyiliklerini belki saymaya kalkışırsan 2, 3, 5'te kalırsın. Ayıp değil mi o zaman? Yakışır mı bize? Rabbena ağfir lana ve li ihvanina allazina sabaquna bil iman ayeti ne anlatıyor? Rabbimiz bizlere ve bizden önce imanda bizim önümüze geçmiş olanlara mağfiret buyur. Bizim geçmişlerimize karşı tavrımız budur. Ya öyle bir tavır sergileyenler bazen oluyor ki şimdiye kadar hiçbir İslam alimi benim size söylediğim bu hususu anlamamıştır diyecek kadar küstahlık gösterenler var. Yani bu meclise uymaz yani. Dört ayaklılara söylenen sözler söylenir bu gibi kimselere. Başka bir şey de söylemeye gerek yok. Devam ediyor hadis. Verilen Kur'an-ı Kerim odur. Daha önce bir şeyin başında da bir kutsi hadisten bahsetmiştim surenin başına başlarken. Fatiha'yı diyor kendimle kulum arasında ikiye ayırdım. Ve kuluma istediği verilecektir. Ne kadar güzel bir teminat. Elhamdülillah denir bunun için. Başka bir şey denilmez yani. Kuluma da istediği verilecektir.